سفرٕکۍ آداب. سفرٕ خٲطرٕ گژھِ تَمہِ وقتہٕ نیرُن زِ کم کھۄتہٕ کم وقت لگہِ سفر کرنس تہٕ نِمازن ہٕنٛدٮ۪ن وقتن ہُنٛد تہِ روزِ پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ پانہٕ سفرس ٲسۍ نیران یا کٲنٛسہِ ٲسۍ روانہٕ کران، تِم ٲسۍ عام پٲٹھۍ برٛیسوارِ ہُنٛد دۄہ سفرٕ خٲطرٕ مُنٲسِب زانان. کُن زوٚن گژھِ نہٕ سفر کرُن، اگر مُمکِن سپدِ کم کھۄتہٕ کم گژھن ترٛےٚ نفر سۭتۍ تُلٕنۍ، امہِ سۭتۍ چھُ وتہِ منٛز سامان بیترِ حِفاظت سان روزان تہٕ باقٕے ضروٗرتن منٛز تہِ چھےٚ سہوٗلیت یِوان تہٕ اِنسان چھُ واریاہو خطرو نِش تہِ محفوٗظ روزان. نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو، اگر لُکن تنہا سفر کرنٕچہِ تِم خرٲبی معلوٗم سپدن یِم بہٕ زانان چھُس، تیٚلہِ کرِ نہٕ کانٛہہ سوار راتھ کیُتھ تنہا سفر. بُخاری. اکہِ دۄہ آو سٮ۪ٹھاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ اکھ نفر نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز تہٕ تِمو پرُژھ تس مُسافِرس، ژےٚ سۭتۍ کُس چھُ؟ مُسافِرن کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ سۭتۍ چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ، بہٕ چھُس کُنُے زوٚن آمُت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زِ کُن زوٚن سوار چھُ شیطان تہٕ زٕ سوار چھِ شیطان، البتہ ترٛےٚ سوار چھِ سوار. ترمذی. زَنہِ پَزِ ہمیشہٕ محرم اِنسانَس سۭتۍ سفر کرُن. اگر وۄنۍ اَڑِ دۄہُک معموٗلی سفر آسہِ تیٚلہِ چھُنہٕ کانٛہہ حرج، البتہ احتیاط چھُ یی زِ تنہا مہ کٔرِن سفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، یۄس خاتونہِ خۄدایَس تہٕ ٲخرت کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ ایمان چھُ، تَس چھُنہٕ جٲیِز زِ سۄ کَرِ ترٛٮ۪ن دۄہَن یا اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سفر کُنہِ زٔنۍ. سۄ ہیٚکہِ یوٗتاہ زیوٗٹھ سفر تَمی وقتہٕ کٔرِتھ ییٚلہِ تَس مول، بوے، خانٛدار یا پَنُن نیٚچوٗ یا بیٚیہِ کانٛہہ محرم سۭتۍ آسہِ. بُخاری. تہٕ أکِس موقعس پٮ۪ٹھ فرمو تِمو یہِ تہِ زِ زَنہِ پَزِ نہٕ أکِس دۄہَس تہٕ أکِس راتھ کِس مُسافَتَس یعنی دوٗرِرَس پٮ۪ٹھ تہِ کُنہِ زٔنۍ گژھُن. بُخاری مُسلِم. سفرس نیرنہٕ وقتہٕ ییٚلہِ سوارِ پٮ۪ٹھ بِہِو تہٕ سوٲری حرکتس منٛز، تیٚلہِ پٔرِو یہِ دعا، سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. اللهم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن الامل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوئنا بوده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكعبه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد والحور بعد الكور والدعوة المظلوم. مسلم، ابو داود، ترمذی. پاک تہٕ برتر چھُ سُہ اللہ تعالیٰ ییٚمۍ یہِ سٲنِس قابوٗوَس منٛز دیُت، حالانکہِ أسۍ ٲسۍ نہٕ یہِ قابوٗ کرنَس لایق. یقیٖنن چھِ أسۍ پنٛنِس پروردِگارَس کُن گژھن وٲلۍ. خۄدایا، أسۍ چھی ژےٚ پنٛنِس یتھ سفرس منٛز نیکی تہٕ تقواہُک توفیٖق منٛگان تہٕ تِمن کامٮ۪ن ہُنٛد توفیٖق یِم چانہِ خۄشنوٗدی ہٕنٛز آسن. خۄدایا، اسہِ پٮ۪ٹھ کر یہِ سفر آسان تہٕ امیُک دوٗرٮ۪ر ژھوٚٹراو سانہِ خٲطرٕ. خۄدایا، ژٕے چھُکھ یتھ سفرس منٛز رفیٖق تہٕ ژٕے چھُکھ گرٕ والٮ۪ن منٛز خلیفہٕ تہٕ رٲچھ کرن وول. خۄدایا، بہٕ چھُس چون پناہ منٛگان سفرٕ کٮ۪و مشقتو نِشہِ، ناگوار نظارو نِشہِ، پننہِ مالہٕ نِشہِ، پننٮ۪ن تعلق تھاون والٮ۪ن تہٕ پننٮ۪ن اولادن منٛز بُرٕ واپسی نِشہِ تہٕ رٕژرٕ پتہٕ بُرٲیی نِشہِ تہٕ مظلوٗم سٕنٛدِ بد دُعا نِشہِ. وتہِ منٛز تھٲیِو دوٚیمٮ۪ن ہٕنٛدِ آرامُک تہٕ آسٲیشہِ ہُنٛد تہِ خیال، وتہِ ہٕنٛدِس سٲتھی سُنٛد تہِ چھُ حق. قرآنِ شریٖفس منٛز چھُ وصاحبِ بالجم، تہٕ لَرِ لوٚر یُس سٲتھی سۭتۍ آسیو تَس سۭتۍ کٔرِو رُت سلوٗک. لَرِ لوٚر سٲتھی چھُ مطلب پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سُہ نفر یُس تۄہہِ سۭتۍ آسہِ یا وتہِ سمکھِ تہٕ پتہٕ پکہِ تۄہہِ سۭتۍ، تَس سۭتۍ کٔرِو رُت سلوٗک تہٕ رٕژ کتھ باتھ. کوٗشِش کٔرِو زِ تَس گژھِ نہٕ تُہنٛدِ سۭتۍ کُنہِ قٕسمُک جسمٲنی یا ذہنی تکلیف واتُن. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، قومُک زیُٹھ چھُ قومُک خٲدِم آسان. یُس شخص دوٚیمٮ۪ن خدمت کرنس منٛز باقٕے لُکن برونٛہہ گژھِ، تَس کھۄتہٕ نیکی منٛز برونٛہہ پکن وول اگر کانٛہہ ٲسِتھ ہیٚکہِ، تیٚلہِ ہیٚکہِ سُے ٲسِتھ یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز شہادت لبہِ. مِشکات. سفرس نیرنہٕ وقتہٕ تہٕ واپس یِتھ پٔرِو زٕ رقص نمازِ شُکرانہٕ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ یِہوے عمل کران. یُتھُے تُہنٛز گٲڑۍ بس یا جہازٕ تھزرس کھسہِ یا وُڑِ تیٚلہِ پٔرِو یہِ دُعا اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال خدایا ژےٚ چھے پرٛٮ۪تھ بُزرگی تہٕ پرٛٮ۪تھ تھزرس پٮ۪ٹھ برتری حٲصِل حمد تہٕ ثنا چھُ پرٛٮ۪تھ حالس منٛز چونُے حق رٲژ منٛز ہرگاہ کُنہِ جایہِ قیام پیٚیہِ کرُن تیٚلہِ گژھِ محفوٗظ جایہِ قیام کرُن ییٚتہِ ژوٗرو تہٕ ڈاکو نِش تُہُنٛد مال تہٕ جان محفوٗظ روزِ تہٕ تکلیف دِنہٕ والٮ۪ن جانورن ہُنٛد تہِ آسہِ نہٕ خوف سفرٕچ ضروٗرت پوٗرٕ گٔژھِتھ کٔرِو گرٕ یِنس منٛز جلدی کُنہِ ضروٗرتہٕ ورٲے فضوٗل پھیرنس کٔرِو پرہیز سفرٕ پٮ۪ٹھٕ واپس یِتھ مہ أژِو اطلاع دِنہٕ ورٲے راتھ کیُتھ گرس منٛز گۄڈٕ دِیِو اطلاع نتہٕ پٔرِو مسجِد منٛز زٕ رقٲژ نفل نماز امہِ غرضہِ زِ گرِکٮ۪ن میلہِ موقعہٕ تُہنٛدِ استقبال خٲطرٕ سفرس منٛز اگر جانور سۭتۍ آسن تِہنٛدِ آرامُک تہٕ آسٲیشہِ ہُنٛد تہِ تھٲیِو خیال تہٕ اگر کانٛہہ سوار آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ ضروٗرتُک تہٕ حِفاظتُک تہِ تھٲیِو خیال تۭرِ منٛز یا ونٛدس منٛز تُلِو بِستر وغٲر سۭتۍ میزبانس گژھِ نہٕ پریشٲنی تُلٕنۍ پیٚنۍ سفرس منٛز تھٲیِو آبہٕ خٲطرٕ بانہٕ تہٕ جاے نماز سۭتۍ تاکہِ استنجا وضوٗ نماز تہٕ تریشہِ خٲطرٕ گژھِ نہٕ تکلیف ییٚلہِ کینٛہہ نفر سفر آسن کران تیٚلہِ گژھِ اکھ نفر پنُن امیٖر یعنی سربراہ بناوُن البتہ پرٛٮ۪تھ شخص تھٲوِن پنٕنۍ ٹِکٹ رقم تہٕ ضروٗری سامانہٕ پانس نِش ییٚلہِ سفرس منٛز کُنہِ جایہِ شام سپدِ تیٚلہِ پٔرِو یہِ دُعا یا ارزو ربی و ربک اللہ اعوذ باللہ من شرک و شر ما خلق فیک و شر ما یدب علیک و اعوذ باللہ من اسد و اسود و من الحی والاقرب و من شر ما ساکن البلد و من والد و ما ولد ابو داود اے زمین میون پروردگار تہٕ چون پروردگار چھُ اللہ تعالیٰ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سُنٛد پناہ یژھان چانہِ شرن نِشہِ تہٕ تِمن مخلوٗقن ہٕنٛدِ شرن نِشہِ یِم خۄداین ژےٚ منٛز پٲدٕ چھِ کٔرمٕتۍ تہٕ تِمن مخلوٗقن ہٕنٛدِ شرن نِشہِ یِم ژےٚ پیٚٹھۍ پکان چھِ تہٕ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سُنٛد پناہ یژھان سٕہس نِشہِ رویس یا شہمارس نِشہِ تہٕ سرفس بِچس نِشہِ تہٕ ییٚمہِ شہر کٮ۪ن روزن والٮ۪ن نِشہِ تہٕ پرٛٮ۪تھ مٲلۍ سٕنٛدِ تہٕ شُرۍ سٕنٛدِ شرٕ نِشہِ ییٚلہِ سفرٕ پٮ۪ٹھٕ گرٕ واپس یِیِو تیٚلہِ پٔرِو یہِ دُعا اوبن اوبل لِ ربنا نوبل لا یُغادِرُ علینا حوبا واپس چھُ پھیرُن پنٛنِس رۄب سٕے کُن چھُ واپس پھیرُن تہٕ پنٛنِس رۄب سٕنٛدسٕے دربارس منٛز چھُ توبہٕ سُہ توبہٕ یُس نہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ گۄنہن ہُنٛد کانٛہہ تہِ اثر باقٕے دِیہِ روزنہٕ ییٚلہِ کانٛہہ سفرس پٮ۪ٹھ روانہٕ کٔرِوُن تَس سۭتۍ نیٖرِو ہنا دوٗر تام رۄخصت کرنہٕ وقتہٕ ؤنِو تَس تہِ دُعا کرُن تہٕ پانہٕ تہِ کٔرِوُن یہِ دُعا دِوان دِوان رۄخصت استودی اللہ دیٖنکا و امانتکا و خواتیٖما عملک بہٕ چھُس چون دیٖن امانت تہٕ عملہِ ہُنٛد خٲتمہٕ خۄدایس حوالہٕ کران ییٚلہِ کانٛہہ سفرٕ پٮ۪ٹھٕ واپس یِیہِ تَس کٔرِو استقبال تہٕ محبتُک اِظہار ہرگاہ موقعہٕ آسہِ تیٚلہِ کٔرِو دسپوٗسۍ تہٕ نالہٕ مُت تہِ یِتھ پٲٹھۍ چھُ مِلژارس پوچھر لگان